یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے جانور کا خون کپڑوں پر لگ جاتا ہے، نماز کی کیا ترکیب کرے؟ وہ خون ایک درہم کے برابر لگ گیا، جب تو پاک کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، ایک درہم سے زیادہ لگ گیا تو اب نماز، اس کو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگی، اب تو نماز ہوگی ہی نہیں. درہم سے کم لگا ہے تو بھی پاک کر کے نماز پڑھنا سنت ہے، بہرحال نماز ہو جائے گی اگر کم لگا. جیسے ایک آدھ قطرہ گر گیا خون کا، لیتے خون کا، خون سے مراد یہ وہ خون ہے جو ذبح کے وقت نکلا. قربانی کے دنوں میں خون سے بچنا اور خصوصاً جو کھالے گھسیٹتے ہیں ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. ان کی خدمت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ ایک شاپر میں پاک کپڑے رکھیں، تہبند بھی رکھیں، کپڑے بھی رکھیں، امامہ بھی رکھیں، سب پاک رکھیں اپنے پاس، اور نماز کے اوقات میں اس کو تبدیل کر لیں. پھر نماز کے بعد آپ جب باہر اپنی کھالوں کی ترکیب میں نکلیں تو سستی نہ کریں کہ ابھی تو ایک کھال باقی ہے اور میں نہیں اٹھاؤں گا، فلاں اٹھائے گا، اور آپ تبدیل نہیں کرتے تو پھر دو چار چھینٹے اڑ جائیں گے اور آپ آزمائش میں جائیں گے. تو اس لیے یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے کپڑے تبدیل کر کے کھالوں کا کام کرنا ہے اور نماز کے لیے پاک کپڑے پہننے ہیں، یہ خاص احتیاط. اسی طرح چپلوں میں بھی احتیاط کرنی ہے، ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.